Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 5 marca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. K2. Wciąż niezdobyte zimą Polacy zdecydowali o zakończeniu narodowej wyprawy. Całą noc bez skutku trwały poszukiwania 20-latka, który zaginął w Beskidach. Chciałbym podziękować mojej matce, która jest starsza od Oscarów. Gary Oldman wreszcie doceniony przez amerykańską Akademię Filmową. Kierownik polskiej zimowej wyprawy na K2, Krzysztof Wielicki, w porozumieniu z zespołem zdecydował o zakończeniu akcji górskiej. O powodach mówił Polskiemu Radiu rzecznik wyprawy Michał Leciński. Te powody są podyktowane po pierwsze rekonesansem Adama Bieleckiego i Janusza Gołębia, którzy mieli możliwość przejścia do tego obozu wysuniętego, który jest niestety zniszczony. Tam namiot jest uszkodzony. Do tego liny prowadzące do obozu pierwszego również są pod śniegiem, co utrudnia przemieszczanie się. Wyprawa ma czas na zdobycie góry do 21 marca, gdy zaczyna się kalendarzowa wiosna. K2, mierzący 8611 metrów, jest drugim co do wysokości szczytem na świecie i ostatnim niezdobytym zimą. Całą noc trwały poszukiwania 21-latka, który zaginął w Beskidach. Goprowcy przeszukiwali rejon schroniska na Chlobaczej Łące w okolicy Międzybrodzia Bialskiego. Poszukiwania zostały zawieszone. Czekamy na ustalenia policji, powiedział ratownik Łukasz Dunat. Policja nas informuje, czy znowu będą wznawiane, czy nie. Bo nie ma żadnych śladów, nie ma się po prostu, nie ma punktu zaczepienia, w którą stronę i jak szukać. Dlatego policja musi poustalać różne warianty i wtedy da nam znać, wtedy będziemy działać dalej, jeśli będzie taka konieczność. Warunki na beskidzkich szlakach są trudne. Na Babiej Górze obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Około 36% głosów zdobył blok sił centroprawicy w wyborach parlamentarnych we Włoszech. Takie są częściowe dane po przeliczeniu ponad połowy głosów. Ruch Pięciu Gwiazd otrzymał 32% poparcia. Napływające dane potwierdzają, że Ruch Pięciu Gwiazd będzie pierwszym ugrupowaniem w Izbie Deputowanych i w Senacie. W centroprawicowej koalicji umacnia się wynik Ligi Północnej, na którą głosowało prawie 18% wyborców, więcej niż na najsilniejszą dotąd w tym bloku Forza Italia Silvio Berlusconiego. Ich sojusznik, ugrupowanie Bracia Włoch, uzyskało ponad 4% głosów. Rządząca dotąd centrolewicowa Partia Demokratyczna ma 19%. Brytyjczyk Gary Oldman zdobył Oscara za pierwszoplanową rolę męską. Artysta wcielił się w postać Winstona Churchilla w dramacie historycznym Czas Mroku. Odbierając statuetkę, aktor podziękował Ameryce, w której mieszka i ma rodzinę, a także swoim współpracownikom. Na zakończenie wspomniał o matce. Chciałbym podziękować mojej matce, która jest starsza od Oscarów, ma 99 lat i ogląda ceremonię na swojej kanapie. Chciałbym jej powiedzieć: dziękuję za twoją miłość i wsparcie. Wstaw wodę na herbatę, przyniosę Oscara. To pierwszy Oscar dla 59-letniego aktora znanego m.in. z filmów Dracula, Leon Zawodowiec i Szpieg. 78 lat temu na Kremlu została podpisana decyzja o zamordowaniu polskich oficerów. Stalin i członkowie Biura Politycznego Komunistycznej Partii wydali wyrok na ponad 22 tysiące jeńców wziętych do niewoli we wrześniu 1939 roku. Przez kilkadziesiąt lat w Związku Radzieckim fałszowano historię, obarczając odpowiedzialnością za zbrodnię katyńską Niemcy. Dopiero pod koniec lat 80. XX wieku opublikowano w ZSRR pierwsze materiały wskazujące na winę i odpowiedzialność Józefa Stalina. Jako jedna z pierwszych przedstawiła dane na ten temat Natalia Libiedziewa, historyk Rosyjskiej Akademii Nauk. Oficjalnie to była decyzja Biura Politycznego, a nieoficjalnie to oczywiście inicjatywa i decyzja Józefa Stalina. W raportach naczelnika NKWD obwodu twarskiego mamy szczegółowe opisy, jak ich wzywali, jak przeprowadzali na miejsce kaźni, jak rzucali na kolana i jak strzelali w tył głowy. Oczywiście, podkreślam, działo się to za wiedzą i bezpośrednio z inicjatywy Stalina. W listopadzie 2010 roku Duma Państwowa przyjęła uchwałę, w której przeprosiła Polaków za zbrodnię katyńską. Jednak do dziś rosyjskie organy ścigania utrudniają pełną prawną rehabilitację ofiar tej zbrodni. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Sporo słońca, ale na zachodzie i Pomorzu Zachodnim więcej chmur i chwilami słabe opady śniegu. W Augustowie minus 3 stopnie, w Olsztynie 0, w Warszawie i Lublinie plus 1. W Rzeszowie, Bydgoszczy i Gdańsku plus 2, w Koszalinie i Poznaniu 3, w Krakowie i Katowicach 4, a w Szczecinie i Wrocławiu 6. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, będzie krótko i na temat. Jest szybka i jest tania.

when a much future kings can only lead to no good. Besides, all our sons and daughters already know how that feels. Seal, tym razem gościnnie u Adamskiego. 12 po 10, jak zwykle pora na nową płytę tygodnia. W tej sprawie Piotr Metz, witaj. Dzień dobry. Nie wiem, czy ty też tak masz, ale jak utwory z tego okresu co Killer się pojawiają, to wyświetla mi się natychmiast teledysk. W tym wypadku taki pulsujący na zielono. Tak, to też tak mam zdecydowanie. Otwiera się jakaś taka przegródka w głowie. Czy ty byłeś kiedyś w Nowej Zelandii, bo nie pamiętam? Tak, byłem. To ci zazdroszczę, bo słyszałem, że to najpiękniejsze miejsce na świecie tak naprawdę i tam się fajnie ucieka. A Australijczycy mówią, że tam jest nudno, ale mi się ta nuda bardzo podoba. Oni są nieobiektywni. Mi się ta nuda bardzo podoba. Oni są na pewno nieobiektywni. Marlon Williams, człowiek, którego znamy z utworu, który za chwilę zaśpiewa, Party Boy, bo to był pierwszy singiel, pochodzi właśnie z Nowej Zelandii. U siebie w kraju to on zdobył już wszystkie możliwe Fryderyki i Grammy, jakie można zdobyć. Teraz robi trochę karierę na świecie. W zeszłym roku supportował na przykład Bruce'a Springsteena na jego trasie. No i śpiewa zarówno solo, to jest jego druga solowa płyta, pierwszą wydał 3 lata temu, jak i z różnymi zespołami. Najpierw było Unfaithful Ways, potem był duet z Dylanem Davidsonem, a teraz z zespołem Yara Benders właśnie na przykład u Bruce'a Springsteena przyjeżdża na tegoroczny OFF Festival do Katowic. Być może będzie okazja z nim porozmawiać. Jego płyta jest naszą płytą tygodnia. Mamy dla Państwa takie płyty. Proszę pisać 71335. Nie zapomnieć o adresie pocztowym. Marlon Williams. To nasza płyta tygodnia. Piotr Metz, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Everybody loves you while they do. Yeah, they really rely on you. Pull the party through to the dawn. Fucking wild one, don't give the game away. But the party dried up yesterday. Party boy, I know there's a party boy. Terrified of the party boy, party boy. I don't like you. I know you don't mean to be a party boy. If I find you, if I catch you sniffing around my pride and joy, I'm sorry, boy, but you can party at the bottom of the sea. Party Boy, Marlon Williams, nasza płyta tygodnia. Dzisiaj dla, za momencik, dla pani Kingi z Bieniowa i dla pana Adama z Częstochowy. Płyta tygodnia do piątku w LP Trójce, ostatnie 2 egzemplarze. Proszę powalczyć. To teraz tak, najpierw będzie król, a potem będzie królowa Kaja. Thank you. całą ciszę zamknęliśmy w tym pokoju. Spokojnie, nic nie planowałem. słońce za oknem świeci. Wiosna przyjdzie i tak, przypomniała Kaja, wcześniej król w nowej piosence prosto z listy przebojów programu trzeciego. Teraz kartka z kalendarza. Gdyby żył, miałby dzisiaj 60 lat, a nie żyje od lat 30. To niesamowite. Andy Gibb. Tak dobrze się zapowiadał i odszedł przedwcześnie, w wieku 30 zaledwie lat. Andy Gibb, Shadow Dancing, to tak przy okazji dzisiaj urodziny. Wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym. Pan Michał napisał, i właściwie nie pamiętałem o tym, szczerze mówiąc, bo to człowiek mówi różne rzeczy na antenie. Jeszcze jedno takie wspomnienie z piosenką Kaja. Pewnie pan sam pamięta, no właśnie nie pamiętam, że to był taki okres, kiedy na liście zapowiadał pan ją jako Małysz wygra i tak. To teraz trzeba by zmienić na Kamil wygra i tak. Prawda? Daniel Blum z Melon Koteluk, a potem nowa piosenka w wykonaniu Chrisa Cornella. Sometimes you're a stranger.

Do reklamy. Znów dopadła cię choroba. Nie bierz jakiegoś leku przeciwwirusowego. Wybierz nowość. Neozine Forte o podwójnej dawce substancji czynnej w jednej tabletce. To jedyny taki lek na rynku. Neozine Forte. Przeciwko wirusom. Przeciwko infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. 1000 mg inozyny wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dna moczanowa, hiperurykemia. Aflofarm. Słuchaj, a co by było, gdyby za taki nowy smartfon z dużym ekranem można było zapłacić teraz tylko połowę? Teraz połowę? No, nie, no to byłoby super. Super, bo w Media Expert, na przykład za smartfon Huawei P10 Lite, ekran 5,2 cala, zapłacisz teraz tylko 499 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RSO wyliczone na dzień 5 lutego 2018 roku wynosi 0%. Ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu zostanie podjęta przez bank. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Gdy moje córki są chore i kaszlą, dla każdej mam dobre rozwiązanie. Pulneo w syropie lub w kroplach. Pulneo działa przeciwzapalnie, leczy kaszel i pozwala szybko pokonać chorobę. Fenspiryt, syrop 2 mg na mililitr, krople 25 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych od skrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźnić rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Fajny film. 90. ceremonia wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej już za nami. 4 statuetki Oscara, w tym dla najlepszego filmu, otrzymał zgodnie z przewidywaniami Kształt wody Guillermo del Toro. O tegorocznych laureatach z Adamem Krukiem, krytykiem filmowym, rozmawiał Ryszard Jaświński. Niespodzianek podczas tegorocznej ceremonii wręczenia Oscarów nie było. Nie było, mogliśmy się spodziewać nagród, które zostały przyznane największym triumfatorem jest Kształt wody, Guillermo del Toro, i to on zdobył najważniejsze nagrody: najlepszy reżyser, najlepszy film, także najlepsza muzyka. I scenografia. Poza tym 3 Oscary ma Dunkierka, po 2-3 billboardy za Ebbing, Missouri, Czas mroku i Blade Runner 2049, i to dowodzi, że jednak Akademia nagrodziła wiele różnych filmów, bo przecież sporo innych tytułów dostało po jednym Oscarze. Tak, nie było w tym roku takich wielkich wygranych jak kiedyś Slumdog Millionaire albo Titanic chociażby. To były nagrody bardzo wyważone. Każda kategoria rządziła się własnymi prawami. Można się było cieszyć z wielu nagród. Scenariusz chociażby, 2 filmy bardziej niezależne, mniej typowe, jeżeli chodzi o amerykańską kinematografię. Myślę tu oczywiście o filmie Tamte dni, tamte noce, który zdobył nagrodę za najlepszy scenariusz adaptowany, i o filmie Uciekaj, który zdobył nagrodę za scenariusz oryginalny. To były takie może najbardziej odważne nagrody. Poza tym głównie to, czego się spodziewaliśmy, czyli nagrody za warsztat, który faktycznie w filmach nagrodzonych, czy mówimy o Dunkierce, czy o Kształcie wody, był po prostu wyśmienity. Powiedzmy o zwycięskich aktorach. Frances McDormand za 3 billboardy. I Gary Oldman za film Czas mroku. To były też bardzo przewidywalne nagrody, jeżeli śledziliśmy te wcześniejsze, chociażby BAFTA czy Złote Globy, to się bardzo powtarzało, tu zaskoczeń nie było. No są to oczywiście wspaniałe kreacje, chociaż czasami chciałoby się, żeby jednak Akademia nas czymś zaskoczyła, żeby były to nagrody, które kogoś odkrywają. Oczywiście zarówno Frances McDormand, jak i Gary Oldman są aktorzy już o wielkiej renomie. Oczywiście ta nagroda jest jakimś ukoroną ich kariery. To wspomnijmy jeszcze o najlepszych rolach drugoplanowych. Tutaj może było więcej niespodzianek. Tu było o tyle bardziej nieoczekiwanie, że zarówno Alison Janney, która zdobyła nagrodę za film Jestem najlepsza, ja Tonia, jak i Sam Rockwell za film 3 billboardy za Ebbing, Missouri, wywodzą się jednak z kina niezależnego, z teatru. Są to aktorzy, dla których ta nagroda może być przepustką do tej pierwszej hollywoodzkiej ligi. Chyba też niespodzianka w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. To Una Mujer Fantastica, film chilijski, fantastyczna kobieta, pokazywany w polskich kinach, film opowiadający o transseksualnej kobiecie, więc jest to temat, który jest jakoś nowy. Był to film, który naprawdę stał się sensacją od premiery na festiwalu w Berlinie w zeszłym roku, po ukoronowanie, jakim był Oscar w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. No i żałujemy oczywiście, że Oscara nie otrzymała Dorota Kobiela i Hugh Welchman za film Twój Vincent, no ale chyba trzeba się zgodzić. Coco, czyli ten zwycięski film nagrodzony również za najlepszą piosenkę, to piękna animacja. To jest faktycznie piękna animacja, która jest zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Ona jednocześnie podejmuje tematy, które filmy dla dzieci często mijają, chociażby takie jak starość, śmierć, pokazują jednocześnie w taki przystępny sposób oswajający tę tematykę. To faktycznie fantastyczny film, chociaż oczywiście Twój Vincent był już tym drugim filmem, który mówiło się, że może wygrać, ale już ta nominacja, już to, że mógł z Coco, filmem, który miał gigantyczną widownię i wspaniały odbiór. I ogromny budżet. Tak, ale to, że Twój Vincent mógł z nim konkurować, to jest wielki sukces i faktycznie powinniśmy być z niego dumni. Jesteśmy. Jesteśmy i zobaczymy, co będzie w przyszłym roku. No to polska pasa na Oscarach robi się coraz lepsza i praktycznie co roku mamy za kogo trzymać kciuki, więc mam nadzieję, że będziemy mogli trzymać dalej. Z Adamem Krukiem, krytykiem filmowym, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Oscar dla Barbry Streisand i Paula Williamsa, którzy napisali tę piosenkę. Oczywiście z filmu Narodziny Gwiazdy z roku 1976. Chris Christopherson i Barbara Streisand. Ładnie Barbara mówiła o tym utworze na swoim ostatnim koncercie, że nie sądziła, pisząc tę piosenkę, że to będzie w ogóle wydane kiedykolwiek na singlu i że to będzie taki sukces. No a piosenka dotarła do pierwszego miejsca w Stanach Zjednoczonych i do trzeciego w Wielkiej Brytanii. To teraz taki piękny duet, a właściwie tercet, bo Kenny G będzie grał na saksofonie, Jeffrey Osborne, ale najważniejsza jest Dionne Warwick. LA was just the other day, and she told me what I knew was true. She told me that I've never gotten over you. She said that if I called you, you'd just turn your back and walk. What love can do, what am I to say to this new girl? Just last night I tried to keep it light, when she held me in her arms, she knew. She told me that what love can do. Is it now too late, or can we get it there? Everything that we want, hey. Ooh, can we get it back? Talking about the power, it rules us, takes over. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy